أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وكنتم أزواجا ثلاثا. یہاں سے اللہ رب العزت تین گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو لوگ جو ہے وہ تین قسم کے ہو جائیں گے. لوگ تین گروہوں میں جو ہے بٹ جائیں گے. لوگوں کی تین قسمیں جو ہے وہ بن جائے گی. پہلی قسم وہ لوگ جن کو اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا, جو عام ایمان والے ہیں. دوسرے درجے میں جو ہے وہ لوگ ہیں, دوسری گروہ, وہ لوگ جن کو عمل نامہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا, جبکہ تیسری جماعت جو ہے ان لوگوں کی بنے گی جو السابقون السابقون ہے, جو اسلام کی ہر کام میں جو ہے وہ سبقت لے جانے والے ہیں, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں, دین کے ہر کام میں جو ہے وہ پہل کرنے والے ہیں. تو یہ تین گروہ ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, اور ہوں گے تم أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, گروہ تین قسم کے, اور ہوں گے تم ازواجن سلاسا, گروہ تین قسم کے. کن تم تھے تم یا کن تم ہو گے تم. ازواجن سلاسا گروہ تین قسم کے. ابھی اللہ رب العزت جو ہے ان تین گروہوں کو یہ ہو تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. فاصحاب المیمنا, پزدائے طرف والے. فاصحاب المیمنا, پزدائے طرف والے. ما اصحاب المیمنہ, کیا اونچی شان ہوگی دائیں طرف والوں کی, کیا بڑی شان ہوگی دائیں طرف والوں کی. دائیں طرف سے مراد جو ہے وہ لوگ جن کو عمل نامے جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے. جن کو عمل نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے تو ان کو اصحاب المیمنہ کہتے ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور بائیں طرف والے. مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, کیا بری حالت ہوگی بائیں طرف والوں کی, کیا بری حالت ہوگی بائیں طرف والوں کی. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کو عمل نامے جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں ملیں گے. کس میں ملیں گے؟ عمل نامے جن کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے تو وہ لوگ مراد ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ بڑی جو ہے وہ خراب ہوگی, بڑی جو ہے وہ مصیبت والی ہوگی, بڑی پریشانی والی ہوگی. جس طرح اللہ رب العزت جو ہے سورة الانشقاق, سورة الانشقاق تیسواں پارہ, اس میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, جن کو عمل نامہ جو ہے وہ دیا جائے گا, اس کے بائیں ہاتھ کو جو ہے وہ پیٹ میں داخل کیا جائے گا اور پیچھے طرف سے جو ہے وہ پیٹ کی طرف سے جو ہے ان کو عمل نامہ دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا, اس وقت یہ لوگ چلائیں گے سبورہ, ہلاکت, ہائے تباہ ہوا, ہائے برباد ہوا, ہائے ہلاک ہوا, ہائے فریاد, ہائے افسوس, چلائیں گے, چیخیں گے. وَيَسْلَى سَعِيرًا, اور دن اندر کیے جائیں گے سعیرہ, جہنم کی طرف, جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, اور بائیں طرف والے. مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ, کیا بری حالت ہوگی بائیں طرف والوں کی. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, سابقون السابقون, سبقت لے جانے والے اللہ کے دین میں, سبقت کرنے والے اللہ کے دین میں. السابقون, سبقت لے جائیں گے اللہ کے دربار میں، سبقت لے جانے والے اللہ کے دین میں سبقت لینے والے ہوں گے اللہ کے دربار میں یا اللہ کی نعمتوں میں. سابقون السابقون سے مراد کیا ہے؟ ابتدا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جن کو دعوت دی جائے، دعوت خیر، اور فوراً انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی، اور جب بات قربانی کی آئی تو فوراً انہوں نے قربانی بھی دی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور جب ان سے کوئی مطالبہ کیا گیا انفاق کا، زکوٰۃ کا، تو فوراً جو ہے انہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا. تو اس کو کون لوگ کہتے ہیں؟ السابقون السابقون. یا تو امت کے جو ہے وہ سابقون السابقون مراد ہے، جس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ کیا ہے؟ سابقون السابقون ہے. باقی جتنے بھی امت ہے ان میں سے کیا ہے؟ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے؟ السابقون السابقون ہے. ہم سے پہلے جو ہے انہوں نے دین قبول کیا، ہم سے پہلے انہوں نے قرآن کو مانا، ہم سے پہلے انہوں نے پیغمبر کو مانا، ہم سے پہلے جو ہے انہوں نے قربانیاں دی، ہم سے پہلے انہوں نے زکوٰۃ دیا، ہم سے پہلے انہوں نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جو ہے وہ قدم اٹھایا. اور قرآن نے خود ہی ان کو جو ہے وہ کہا ہے سورہ توبہ کی 100 آیت میں آپ نے پڑھا تھا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. اسلام میں جو ہے وہ سبقت لے جانے والے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے اللہ رب العزت فرماتے وہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی تابعداری کر دی ان مہاجرین اور انصار کی، دونوں سے اللہ راضی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے اللہ کی اطاعت میں، پہل کرنے والے اللہ کی کتاب میں، پہل کرنے والے اللہ کے دین میں، السابقون سبقت لے جانے والے ہوں گے اللہ کے دربار میں یا اللہ کی نعمتوں میں. اولئک المقربون، یہی لوگ المقربون مقرب ہوں گے، پسندیدہ ہوں گے اللہ کے. اولئک المقربون، یہی لوگ اللہ کے نزدیک ترین ہوں گے، یہی لوگ اللہ کے کیا ہوں گے؟ نزدیک ترین ہوں گے. یعنی نزدیک ترین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہوں گے. جس طرح حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو ہے وہ کچھ لوگ، یہ اللہ ان للہ اہلین من الناس، ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے گھر والے. پوچھا گیا اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہم، قرآن والے یہ اللہ کے گھر والے ہیں، قرآن والے کیا ہے؟ وہ خاصت ہوں، یا اللہ کے خصوصی بندے ہیں، یا اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کے خصوصی بندے. تو یہاں پر کیا فرمائے؟ اولئک المقربون. سورہ قمر میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا، عند ملیک مقتدر ان المتقین فی جنات منہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، آیت نمبر 55. اللہ رب العزت فرماتے پرہیزگار لوگ فی مقعد صدق، سچائی کے جگہ، سچائی کی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، عند ملیک مقتدر، قدرت والا باد، قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے. تو وہاں پر کیا کہا؟ آئندہ. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اولئک المقربون، یہی لوگ نزدیک لوگ ہوں گے اللہ کے، مقرب بندے ہوں گے اللہ کے، پسندیدہ ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، سنت من الاولین، ایک بڑی جماعت ہوں گے، من الاولین پہلوں میں سے، وقلیل من الاخرین اور توڑے ہوں گے، من الاخرین پچھلوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے سنت من الاولین، ایک بڑی بڑا گروہ ہوگا، من الاولین پہلوں میں سے، بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین اور تھوڑے لوگ ہوں گے، من الآخرین پچھلوں میں سے. سابقون السابقون جو ہیں یہ کس میں زیادہ ہوں گے؟ پہلے لوگوں میں. بعد میں لوگوں میں جو ہے وہ کم ہوں گے. کیوں؟ پہلے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے؟ سابقون السابقون میں داخل ہے، کیونکہ ان کا تعلق جو تھا وہ قرآن سے زیادہ تھا. پہلے لوگوں کا قرآن سے تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ، اسی طرح قرآن نے ان کو کیا کہا؟ اُوتُ الْعِلْم، اُولُ الْعِلْم، یعنی قرآن والے، قرآن کا علم رکھنے والے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا، ان کا تعلق، ان کا شغف، ان کا جو ہے ان کی نسبت وہ قرآن سے باقی امت میں سے جو ہے وہ بڑھ کر دی. تو اسی وجہ سے جو ہے ایک بڑی جماعت، ایک بڑی گروہ یہ پہلے لوگوں میں سے ہوگی. رفتہ رفتہ جس طرح جو ہے وہ دور گزرتا رہا تو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ کم پڑتا رہا. تو بعد میں لوگوں میں سے جو ہے وہ لوگ مراد ہے جن کا تعلق قرآن سے ہے، تو وہ توڑیں گے. آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجیے کیا آپ کے علاقے سے گراؤنڈ میں جو ہے کہ اتنے لوگ موجود ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ آپ کے علاقے میں اتنے لوگ ہیں. تو قرآن سے لوگوں کا شغف، قرآن سے لوگوں کا جو ہے وہ تعلق اور نسبت جو ہے وہ کم پڑ چکی ہے. تو پہلے لوگوں کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تھا، ابھی موجودہ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ کم ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وہ قلیل من الآخرین، تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے. پہلوں میں سے جو ہے وہ زیادہ ہوں گے، کیونکہ زیادوں کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں علی سرر موضونہ، گرمی بھی ہے مگر جنت کا تذکرہ ہے. چلو انشاءاللہ آپ کی گرمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی جب آپ اس کو سنیں گے. علی سرر موضونہ، اللہ سرن چارپائیوں پہ بیٹھے ہوں گے، مودونا جو بنی ہوگی سونے کے تاروں سے، جو بنی ہے بنی ہوگی سونے کے تاروں سے. پختوں کی منہ مانا کو اللہ سرن پکٹون بانے بناس بھی مودونا چی او دلیشی بوی دسرو ضرور پتار مسر پختوں کی ودم او دل وائی پرونا بنانا اچھا بنی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے علی سرر مودونہ، چارپائیوں پر بیٹھے ہوں گے، مودونہ جو بنے ہوں گے سونے کی تاروں سے. دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے، کیا کوئی جو ہے چارپائی آپ نے سونے کی دیکھی ہے کہ جس میں کوئی جو ہے وہ سوتا ہے؟ سونے کی چارپائی کہ جس میں جو ہے وہ کیا ہے، صرف تار جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی سونے کے. دنیا میں جو ہے مردوں پر اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، ریشم کو حرام کر دیا، سونے کو حرام کر دیا، کیونکہ ریشم جو ہے یہ نرم ہے، اس میں نسوانیت پیدا ہوتی ہے. تو مردوں پر اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ مرد جو ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ کمی ہونا چاہیے، یہ طاقتور ہونا چاہیے. اور عورت اس کے لیے جو ہے وہ جائز قرار دیا، کیونکہ عورت تو ہے ہی نازک. اسی طرح سونا، سونے کو جو ہے وہ مردوں پہ حرام ٹھہرایا گیا. کیوں؟ سونے میں مستی ہے، اور مست آدمی جو ہے اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا. تو سونے کو جو ہے اس امت کے جوانوں پر اور مردوں پر حرام ٹھہرائے گی، خواہ سونے کے برتن ہو، خواہ سونے کی تالی ہو، خواہ سونے کی جو ہے انگوٹھی ہو، چین ہو، جو بھی ہو، سونے کی گھڑی کو ہی جو ہے وہ بنائے، یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، یہ حرام ہے. اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ جائز، ان کے لیے حلال ہے. تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے کا اثر تو ایک ہے، اگر مستی جو ہے وہ مردوں کے اندر آتی ہے تو مستی تو عورتوں کے اندر بھی پیدا ہوگی. تو جواب کیا ہے کہ عورتوں کے کنٹرول کے لیے اللہ نے مرد بنائے ہیں، ان کا خاون ہوگا، ان کا بھائی ہوگا، ان کی جو ہے وہ کیا، ان کے بیٹے ہوں گے. تو عورت جو ہے ان مردوں کی موجودگی میں، ان رشتے داروں کی موجودگی میں مستی نہیں کر سکتی. اور اگر مرد جو ہے وہ مست بن جائے تو کیا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے؟ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ تو اسی وجہ سے مردوں پر اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا. اور چونکہ وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی، جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، تو اسی وجہ سے ریشم بھی حلال ہو جائے گی، اسی طرح جو ہے وہ سونا بھی حلال ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو برتن ہوں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے، وہ بھی چاندی کے ہوں گے، اور اسی طرح جو آپ کی چارپائی ہوگی، آپ کی جو تخت ہوگی، تو اس میں جو نیچے جس پر آپ بیٹھیں گے وہ چیز کیا ہوگی، وہ سونے کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علی سرر مودونہ، ایسی چارپائیوں پر بیٹھے ہوں گے مودونہ جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہیں. بنے ہوں گے. متقین علیہا تکیہ لگائے ہوں گے علیہا اس پر, متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوں گے, بیٹے بیٹے تکیہ لگائے ہوں گے علیہا اس پر, ان چارپائیوں پر, ان تختوں پر, متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے, جس طرح گول میں اس کانفرنس ہوتی ہے سب ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, کیونکہ ایک دوسرے کو پیٹ جو ہے وہ پھیرنا یہ کیا ہے, یہ نفرت کی علامت تصور کی جاتی ہے, وہ پلان کی راتش آکڑا, سمجھ آ گئی. تو اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے, کوئی نفرت نہیں ہوگا, سب جو ہے وہ محبت کی تار میں جو ہے وہ پروئے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. جس طرح آپ نے سورہ ہجر کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ ان کے دلوں سے جو ہے وہ حسد کو بھی نکال دے, ہر ایک کو جو ہے ایسا مقام اور درجے سے نوازے گا جنت کے اندر کہ ہر جنتی کو ملی ہوئی نعمت جو ہے باقی تمام جنتیوں سے جو ہے وہ بڑھ کر محسوس ہوگی. تو حسد کی کوئی بات ہوگی؟ حسد تو تبھی ہوگی کہ ان کے پاس تھوڑا ہے دوسرے کے پاس زیادہ ہے, اس کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر حسد آئی. تو جنتی کو اللہ رب العزت جو نعمتیں میسر کرے گا تو وہ اس نعمتوں کو دیکھ کر یہ محسوس کرے گا کہ مجھ پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہے مجھ جیسی نعمتیں اور عطا کسی اور پر نہیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون, چکر لگائیں گے ان پر ولدان لڑکے مخلدون جو ہمیشہ جوان ہوں گے, چکر لگائے ہوں گے, چکر لگائے ہوں گے, چکر لگاتے ہوں گے علیہم ان پر ولدان لڑکے مخلدون جو ہمیشہ جوان ہوں گے. مخلدون ہمیشہ جوان, کیونکہ جوان یہ خدمت اچھی طریقے سے کر سکتا ہے, بوڑھا جو ہے وہ خدمت نہیں کر سکتا. اسی طرح جوان جو ہے یہ نفیس و طبع ہوتا ہے, اس کی طبیعت میں نفاست ہوتی ہے, اور بوڑھا جو ہے اس کی طبیعت میں جو ہے وہ نفاست ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ جوان اگر آپ کی خدمت کرے تو آپ برے محسوس نہیں کرتے, آپ کو جو ہے آپ اچھے دکھائی دیتے ہیں, برا دکھائی نہیں دیتے. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بوڑھا جو ہے آپ کا نوکر ہے وہ آپ کی خدمت کرے تو یہ اچھا جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے کہ وہاں پر جو ویٹر ہوں گے, جو آپ کے خادم ہوں گے, وہ سب کیا ہوں گے؟ وہ ہمیشہ جوان ہوں گے, آپ کی خدمت میں معمور ہوں گے. بے اکواب و اباریقا و کاس من معین, بے اکوابن گلاسوں پر, و اباریقہ اور پیالیوں پر, وکاس ممائن اور جام ہوں گے ممائن شراب کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے اکوابن گلاس, واباریق پیالیا کو, اور اسی طرح جو ہے وکاس ممائن اور جام ہوں گے ممائن شراب کی. یہ تین چیزیں جو ہے وہ ذکر کی گئی, گلاس بے اکواب کو, اسی طرح جو ہے اباریق کو وہ جس میں ہینڈل نہیں ہوتا پکڑنے کا, جس طرح گلاس ہوتا ہے, اور اسی طرح جو ہے اباریق جس میں ہینڈل بھی بنا ہو جس طرح پیالی ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ کیا جس کو ساگر بھی کہتے ہیں اردو میں, ساگر اس کو کیا ہے, ساگر کوب ہے نا جی نا, ہاں ہاں چلو جی یار سمجھے. تو اللہ رب العزت فرماتے بے اکوابن گلاسنا کوبنا و اباریقہ پیالے و کاسن و جامنا میں مائن اند شراب, سمجھا گی. بے اکوابن کوب جس میں جو ہے وہ ہینڈل ہوتا ہے, کوب میں ہینڈل ہوتا ہے نا, ملزم گڑبڑ کر میں, و اباریقہ اس میں جو ہے وہ چھوٹی پیالی ہوتی ہے اس کو اباریق کہتے ہیں پیالیاں, اور اسی طرح جو ہے وہ کاس اس سے مراد جو ہے وہ جام. یہ تین چیزیں ذکر کی, کیونکہ مشروبات جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے, ہر مشروب جو ہے اس کے لیے جو ہے اپنی برتن جو ہے وہ بنی ہوتی ہے. اگر آپ جو ہے اس طرح کر لے, اگر آپ چائے کو جو ہے وہ گلاس میں ڈالے تو کیا اچھا آپ کو دکھائی دے گا؟ اچھا دکھائی نہیں دے گا نا. اسی طرح جو ہے اگر آپ جو ہے وہ شربت کو جو ہے وہ جام میں جو ہے وہ ڈالیں پھر بھی اچھا دکھائی نہیں دے گا. تو ہر مشروم جو ہے اس کے پینے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ برتن وہاں پر جو ہے وہ ڈیزائن ہوگی, وہ بنی ہوگی کہ جو مشروم جو ہے جس برتن میں جو ہے وہ اچھا دکھائی دے گا تو اسی برتن میں جو ہے وہ لا کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے بے اکواب کوب سے, وہ اباریقہ اور پیالیا, وہ کاس میں معین اور جام ہوں گے, میں معین شراب کے, شراب کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا معین, معین عین سے ہے, عین کے معنی جو ہے وہ چشمہ. تو مراد اس سے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ شراب سے اللہ نے جو ہے وہ چشمے پہ تعبیر اسی وجہ سے کر دیا کہ وہاں پر شراب کے چشمے بہیں گے. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون, نہ درد سر آئے گی انہا اس شراب کے پینے سے, ولا ینزفون اور نہ یہ لوگ الٹیاں کریں گے اس کے پینے سے. اللہ رب العزت فرماتے لا یصدعون, صدا عربی میں کہتے ہیں درد سر کو, سر کے درد کو جو ہے وہ کیا ہیڈ ایک, اس کو کیا کہتے ہیں صدا. تو اللہ رب العزت فرماتے لا یصدعون عنہا, نہ درد سر ہوگی, نہ درد سر آئے گی انہا اس شراب کے پینے سے, ولا ہم ولا ینزفون اور نہ یہ لوگ الٹیاں کریں گے اس کے پینے سے. دنیا کا شراب جب پیا جاتا ہے تو سر میں انتہائی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, درد کا درد کی شکایت ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ دنیاوی شراب کو جب پیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ الٹیاں آتی ہے, اسے کیا آتی ہے اوکے, اور الٹیاں جو ہے وہ امیٹنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر یہ نہیں ہوگا, وہ فاکہت اور پھل ہوں گے, میں ماں اس سے یتخیرون جس کو یہ لوگ پسند کریں گے, ولحم طیرن اور گوشت طیرن پرندوں کا, میں ماں اس سے یشتہون جس کی یہ رغبت رکھیں گے, جس کی یہ لوگ رغبت رکھیں گے, جس کو یہ چاہیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولحم اور گوشت طیر پرندوں کا, مما اس سے یشتہون جس کی یہ لوگ خواہش رکھیں گے. تو اللہ رب العزت پرندوں کی بھی جو ہے آپ کو کھلائیں گے گوشت, جس طرح میں نے آپ کو بارہ مرتبہ کہا پرندے کو آپ دیکھیں گے کہ پرندہ جو ہے وہ اڑ رہا ہے جنت میں, آپ کے دل میں اگر اس میں کھانا چاہتا ہوں فوراً آئے گا, بنے گا آپ کے سامنے پلیٹ میں جو ہے وہ پڑے رہے گا, اور اسی طرح جو ہے آپ اس کو کھائیں گے, کھانے کے بعد جس طرح ہڈیاں جو ہے وہ رہ جائے گی, تو ہڈیوں پہ اللہ کی قدرت پہ دوبارہ جو ہے وہ گوشت, اور اسی طرح جو ہے وہ پر آئیں گے ہوا میں اڑ کر جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے اڑ جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ولحم طیر مما یشتہون وحور عین, اور ایسی حوریں ہوگی, عین خوبصورت آنکھوں والی, یا عین بڑی آنکھوں والی. باقی چیزوں کا اللہ نے جو ہے وہ تذکرہ یہاں پر نہیں کیا, بلکہ یہاں پر اللہ نے صرف آنکھوں کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا, کیونکہ آنکھ انسان کے پوری بدن کا خلاصہ جو ہے وہ چہرہ ہے, اور چہرے کا خلاصہ جو ہے وہ انسان کی آنکھیں ہوا کرتی ہے. اس سے حیا بے حیائی, غیرت بے غیرتی, اسی طرح اس سے جو ہے وہ دینداری اور بے دینی, اس سے جو ہے وہ جوانی اور بڑھاپے, اس سے جو ہے وہ عورت اور اسی طرح جو ہے وہ مرد, ان سب چیزوں کی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے آنکھوں سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ان سب سے جو ہے وہ آنکھوں سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا بحور عین, اور ایسی اور حورے ہوگی, عین خوبصورت آنکھوں والی, بڑی آنکھوں والی, کام سال اللؤلؤ المکنون, گوئے کہ یہ موتی ہیں, المکنون چھپا کے رکھی گئی ہے, گوئے کہ یہ موتی ہیں, المکنون چھپا کے رکھی گئی ہے, جس طرح پہلے آپ نے پڑھا حور مقصورات فی الخیام, حور جن کو مقید کیا گیا ہے, جن کو چھپا کے رکھا گیا ہے, فی الخیام خیموں میں. تو یہاں پر کیا کہا؟ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ امثال اللؤلؤ المکنون, گوئے کہ یہ موتی ہے, المکنون چھپا کے رکھی گئی, گوئے کہ گرد و غبار سے پاک ہے. لم یتمسن انس قبلہم ولا جان, اپنے مالک کے سوا کسی اور کے ہاتھ کو جو ہے اس تک نہیں پہنچائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ جوزو جزان، بدلہ دیا جائے گا بدلہ بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ تھے یہ لوگ عمل کرنے والے. یہ تو نہیں فرمایا بما کنتم تتوسلون بذوات الفاضلہ، یہ صاحب زادہ تھے، یہ پیر زادہ تھے، یہ جو ہے مولوی زادہ تھے، یہ سید زادہ تھے، اسی وجہ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ جنت میں لایا گیا. بلکہ کیا کہا بما کانوا یعملون، عمل کا تذکرہ کیا گیا، عمل سے تم اللہ کو راضی کرو گے، اللہ اپنی رضا کی وجہ سے تمہیں جنت سے نوازے گا. دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اہل الاماری، اماری والے نے جو ہے وہ عقائد کی ایک چھوٹی سی مختصر کتاب ہے اس میں لکھا کیا ہے، دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اہل الاماری، اے امالی والو جنت میں داخلہ جو ہے اللہ کی فضل سے ملتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لا يسمعون فیہا، نہیں سنیں گے یہ جنتی لوگ فیہا اس جنت میں لغوان بری بات، ولا تأثیما اور نہ گناہ کی باتیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں سنیں گے یہ اہل جنت فیہا اس جنت میں لغوان بری باتیں، فحش، گالم گلوچ. یہاں پر اللہ نے سننے کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا، کس کا؟ سننے کا، بولنے کا نہیں، کہ نہیں بولیں گے اہل جنت اس میں جو ہے وہ. جنتی تو دنیا میں بھی گالیاں نہیں دیں گے، بےہودہ گفتگو جو ہے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ باز رکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا، مگر دنیا میں ایک چکر یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھا آدمی، ایمان والا آدمی خود گالیاں نہ دے تو دوسروں کی گالیوں کو تو سنتا ہے، مگر وہاں پر جنت میں ماحول کیا بنے گا، لا يسمعون فیہا لغوا بری بات سنیں گے بھی نہیں، خود تو کہیں گے نہیں، وہ تو دنیا میں بھی ان کا یہی رویہ تھا، مگر وہاں پر کسی اور کی بھی جو ہے وہ بری بات نہیں سنیں گے. ولا تأثیما اور نہ گناہ کی بات، کہ ان کو جو ہے کوئی گناہ کی دعوت دے کہ تم چلو جی سنیما چلتے ہیں، فلاں جگہ چلتے ہیں، نہیں نہیں یہ چیز نہیں ہوگی. یہاں تأثیما کی معنی کیا ہے؟ غم والی بات، تأثیما غم والی بات، افسوس والی بات. پختو کی منہ مانک ولا تأثیما اور نہ خفگان خبریں، نہ غم کی باتیں، یا ہمیشہ جو ہے وہ خوش رہیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہیں گے ایک دوسرے کو سلاما سلاما، مبارک ہو مبارک ہو، مبارک ہو مبارک ہو. یہی جملہ جو ہے وہ دہرایا جائے گا. اللہ ان سے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے ان پہ سلام کہیں گے. اسی طرح اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے جو ہے وہ دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو دنیا میں بھی جو ہے اپنی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی تھی، جنت میں بھی جو ہے وہ زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، وہاں پر بھی سلامتی کی باتیں جو ہے وہ کہیں گے. سلام یہاں پر سلام تہنیے کی سلام ہے مراد ہے. تہنیے کی سلام سے مراد کیا ہے؟ مبارک بادی. کیا مراد ہے؟ مبارک بادی. الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہیں گے سلاما سلاما، مبارک ہو مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے. تو یہاں پر جو ہے اللہ نے تفصیل جو ہے وہ یہاں پر ہم نے تفصیل پڑھی ان نعمتوں کی جو السابقون السابقون کو جو ہے وہ جنت میں میسر ہے.